такія думкі разважанні, як молат, білі ў сэрца ганне. Тут права не ў сваёй сядзібе, а ўладзе гэтым уся злыбець. Хмурнеў тады Міхал таксама. Няўжо ж у свет замкнёна брама? Няўжо старанне пойдзе прахам? Пытаў Міхал сябе са страхам. Ды цяжка мары думкі траціць, пажыць, пажыць у сваёй хаце. Гэ, так казаў Міхась бывала, вядома, клопату нямала, ды што без клопату даецца? І тут ён нават засмяецца, каб цень развеяць тае смуты. І трэба часам крыж пакуты панесці, мілыя мае вы, зазнаць і гора, неспадзевы. Але раз ты наважыў дзела, ідзі станоўка роўна смела, ідзі, назад не аглядайся і на другіх не пакладайся. А вам, сынкі мае любыя, не век сядзець на маёй шыі, пара падумаць, небажаткі, як жыць без бацькі і без маткі, бо іх жыццё не вечна ў свеце. Вось тут глуздом паварушэце, дык трэба грунт мець пад нагамі, каб не бадзяцца батракамі. Які што грунт? Зямля, навука, але не панская прынука. Адзін Міхал і грэў імкненне давесці справу да сканчэння, але не ў знакі, не ў заметкі вязала ліха свае сеткі, каб іх накінуць на Міхала, і ні навошта не зважала, бы тая злосная намова. Міхал прыцяміў выпадкова густы чырвоны след крываўкі. Эге, брат, дрэнныя праяўкі. Прыйшла жінота на Міхася, падумаў ён у нейкім страсе, і нават сэрца ў ім апала. Што за праява напаткала? Няўжо яна смерць не ўзірана? Не, не, аб ёй думаць рана. Міхал жахнуўся. Нейкі смутак ліхіх пачуццяў, цёмны скрутак яго агортваюць істоту. Ён чуе ў свеце адзіноту, як бы варожых лёсаў сіла у вочы глянула няміла і ўстала нейкім грозным валам між тым жыццём і ім, Міхалам. І першы раз ён так балюча адчуў той момант немінучы, які ўсіх нас вартуе пільна, бо гэта смерць, зло неадхільна. Няўжо памру і стану трупам, згнію ў зямлі нікчэмным струпам на целе гэтае зямлі? І цені страшныя ляглі яму на душу і на сэрца, і ён так ясна быў у люстэрцы, убачыў смерці ўсе пячаці і ўсе адзначныя пастаці. Міхал пачуў, што ён пылінка, а век людскі адна хвілінка, і перад ім самі сабою чуть-чуть засланыя імглою жыцця асобныя кускі, малюнкі, з'явы, абразкі, калісь прачуты, перажыты, усплылі, як сон даўно забыты. І пачуванне адзіноты, пустэчы цёмнае, тускноты яго прыгнула, прыдушыла, і стала ўсё яму няміла. Адно цяпер яго прагненне, прад кімсе пасці на калені, прасіць заступы, абароны ад гэтай страшнае праклёны. І успомніў ён адну драбніцу, свой страх дзіцячы ў навальніцу. Жахліва ночка была тая. О, гэту ноч ён памятае. Прачнуўся, шум, бразгочуць шыбы, гарыць паветра іх сялібы, агнём сляпячым сяняватым, Старыя вербы каля хаты гудуць і гнуцца ва ўсе бокі, над долам сцелюць верх шырокі, і круціць бура ім галіны, кудлаціць, крышыць верхавіны, барве іх вострымі зубамі, а гром цяжэрнымі клубамі зямлю, здаецца, прабівае, і стогне хатка іх старая, і ўся трасецца бы націна. А ён малы, як ліст асіны, дрыжыць ад страху, жмецца, плача. Засні, мой хлопча, небарача, не бойся, мілы, ты са мною. І матка цёплою рукою яго за шыю абнімае, а ён да маткі прынікае. І ўжо не страшна бура тая, бо ён захован, повін шчасця. А да каго цяпер прыпасці? Каго прасіць? Каму маліцца? І як ад смерці бараніцца? А можа, гэта так пустое? А, пэўна, глупства там якое, бо нават следу няма болю. І ўсё нарэшце ў Божай волі. У ім абуджаецца надзея, адводзіць страх той, сэрца грэе, як сонца землю пасля буры, бо так заложана ў натуры. Ды тое ліха было ўпарта, і строіць жартаў з ім не варта. Праз нейкі час, ужо пад зіму, Міхал у моцным быў абніму хваробы цяжкай і паганай, неспадзяванай, негаданай. І гора ў тым, хвароба гэта даўно цягнулася, не з лета, і ў тым была яе сіла, што незаметна налучыла, і з патайка гадоў праз колькі яе жывілі манаполькі, пакуль яна не разнялася і не зваліла з ног Міхася. Спярша Міхал перамагаўся і той хваробе не даваўся, а потым кінуўся і ў лекі, больш саматужныя аптэкі, піў зёлкі розныя і травы, ды не палепшваў свае справы. Да дактароў ужо па часе вазілі хворага Міхася, вазілі ў холад і ў марозы, а ліха боль свае заносы глыбей у цела запускала, і ўжо з тых лекаў толку мала. Ляжыць Міхал маўклівы, смутны, і вочы выцвілі і мутны, у глыб душы глядзяць гаротна, глядзяць тужліва і маркотна. І горка гэта сузнаванне, што ад жыцця ты ўжо адсечан, і нават можа быць адметен і блізак час яго сканання. Жыццё ж ішло, як і звычайна, крыху марудна, аднастайна, калі трушком, калі ступою, сваёю бітаю трапою. А з гэтым жыццем нага ў ногу, як бы ў адну ўсе ішлі дарогу, і толькі ён, адсталы, хворы, папаў у нейкія зажоры і лічыць нудныя часіны. Ён моцна выбіт з каляіны, і тым жыццём ён не жыве. Другія думкі ў галаве, зусім другія пачуванні, другі настрой і разважанні. І тое, што даўней бывала, яго так моцна захапляла, цяпер здавалася няўзрачным і непатрэбным і нязначным. Яго цікавіць лёс уласны, лёс пагражаючы няясны, зацята схованы, замкнёны, бэкара цёмныя праклёны, што кожны момант над табою звісае страшную марою, і кожны час яна гатова, свядома або выпадкова, узнесці грозна булаву і апусціць на галаву і разам скончыць адным махам з жыццём і з цёмным гэтым страхам.